destul. Noi avem barbă restul. Suntem aia care l-am ierlit pe Ceaușescu. Când poliția ne doară ne știm bine textul. Mulțumim, Dan! A fost o nouă recapitulare, mai sunt încă două. Și primele 20 de locuri urmează. Rihanna cu S&M pică pe 20. Pe 19, Guess Who, în coborâre cu Manifest. Și urcă DJ Project cu Julia. Ascultăm pe 18, Mi-e dor de noi. Doar de tale uscate, căzute pe-o carte. Îmi spun că tu ești departe. Și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești. Unde ești tu?

24-7, me, they not the same. This physical attraction pull me in jail. Catch a girl at the plane, now I burn like a flame. I burn like a flame and I'm going insane. Insane in the brain, that's really my name. Insane in the brain, that's really my name. Brain, that's really my name. Name. I'm a convict, if love is a crime, my love for you got me 25 to life. I'm a convict, if love is a crime, my love for you got me 25 to life. I'm a convict. Urcarea de 15 poziții coprie pe 14 pentru Simbu și Alex Velea, Convict. Coboară Matias, Missing You pe 13, iar pe locul 12 găsim Laura, No More Tears. No More Tears am avut pe 12, până 10 Shakira, Loca și avem top 10-ul plus recapitulare imediat în România Top 100.